حديث بنينا على عزمة إذائي والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما قذفته ولا قسمته ولا أبالي حديث بابو بدمتي تي بنيوخ تفسير القرطبي مانجا تخرج بيت مانجا يعني أنا مقاي رياي موي ملوم نين رياي موي ملوم نياري تايتي ملولا نيجي ملو كوني وان رك دي موي سما تانغاي di moy sama wadduway ci waxin mune ko waxu ci mom rek mu sañ le bir sawarata dula falé yalla subhanallahi amma yushrikun sel ñal na yalla becc nga la ma yalla lepp lu ngoy bokalel nan ko koka mom ak morom lab yoy yalla dina sori na lolé suratul hasr ay ñaar fuk at ñet wallahu mom moy allah so ba xamul yalla al khaliqu moy ki bind al khaliqu moy ki bind al bari'u moy ki amal al musawwiru moy ki sos waaw huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha yusawwiru musawwir dafa bok ci tur yalla yi nga xamne moy bind nit ni mu mel ni lotax hadisi ñew ci tafwir muy walu photo tabarakallah te borom xam xam yépp yim ci gis bok xeyna deg ni adul bok sun borom moy ci ñëkk nek musawwir kep ku ko stop ndo nak nga def jëmmi nit mel jëmmi fas mel ci band ci dënk ci sima wala yi demi nek yoyu sun borom dalay wax ba alakhira ginaaw dang may top ndo utal ko ruh waaw yeneen yi nga xamne nak ci aw keuyit lay nek wala ci camera wala ci télévision wala ci passeport wala ci identité wala yi dañu nek yoy koku topando wul yalla ay mbiram ak mbiru set ñoyam bo jakarlo ak mom mu jëmm jëmm gi ngay xol waye jëmm gi jëk set bi jëmm jëmm gi topando suñu borom tabaraka taala taxul mo tax kenn du wax set bi def ci jëmm wala ñu ne ko set dem sa waram tabarakallah lolu moy suñu borom tabaraka taala moy al musawwir جل جلاله وعز كماله له الاسماء الحسنى مام توي سليا يسبح له مام لاي باك لولو تامليون صباح يسبح له مام لاي باك نك في يسبح فعل مضارع لا جفندكو موي دي نورك ديكو باك الى يوم القيامه ما في السماوات اللي في اسمان والارض اجل السوف وهو العزيز يلا كي تد الحكيم يلا كي خرج surtu al-hasr kon mom nonu fofu la yam tabarakallah ni nek sar bo xamni di madina la wacc nek saru jurum fukel ak jurum ñent nek ñaar ci aya at ñent ni ngeen ko gisse don jangale walu sharia ni sar yi wacc madina di def te jëmon ci qaswatu bani nadir ak li taxew yahudi fi won ko la gis fekkon ak alayhi salatu wassalam mu jël len madinatu munawwara tabarakallah motax ibnu abbas don tudde sar bi bari nabir sar bi waxtan non ay tambu yu bari bokku na ca magal gum magal yalla tabarakallah ci tambu ligi subhanallah bokku na ca woné gum woné jeexentalu katanu sunu borom tabarakallah ci toxal gum toxal yahudi bokku na ca li ñuy tudde al fay te ñukoy amé ci xaré bu xex amut wala ñu xex ci am ci ganima yoyé nén koy défé yalla jangale nako tag na ci ashabatul kiram alladhina ukhrija min diyarihim tag na len alladhina tamawu udara wal iman tag na len walladhina ja'u min ba'dihim tabarakallah ñu ñepp suñu borom wax na ci ñom wax na ci nafiqi mom sar bi di suratul hasr waratna ci bi muy jaxlu wanene gis dana yow bo xane la yanfa'u fihi nasabun wala hasab sunu borom tabaraka taala wax na ci sar bi ñu koy jexal legi den ngeen turam yu reey nga xamne mom la ko jexale muy law anzalna hadha alquran ala jabalin tabarakallah modi ay absar bo xamne bi ay tambali bo xamne bi bu am solo la modi law anzalna hadha alquran ala jabalin ra'aytuhu qasian mutafaddian min qasiyatillah wa tilka alamsal nadribu lin nasi la'allahum yatafakkarun yalla ñal dimbele ba ñu fekke ay bes bi di ñew ni jema poussat ak yeen li nga xamne moy tafsir bi di suratu bi nga xamne mo top ci suratu al-hasr te modi suratu al-mumtahanna tabarakallah ni am def ci defen sen radio seen jotaay tafsir yi nga xamne dañ len ko defal ay bëss bu jot ci waxtu yi delu seen ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala fa seen ko yene defal te dañ koy defal ci bu seen mbokku aliyun sall dina bañu sante suñu borom tabaaraku ta'ala minu may ñu tambali suratul hashr ba jeexal ko ñi ngi koy ñaan mu may ñu ñu tambali suratul mumtahan ba jeexal ko suratul mumtahan moy juroom benn fukkelu saar ci alquranul karim ci ni ñu ko taftale ci kamil bi madina la wacc nek fukki aya ak ñatt waxon naa ci bind yi weesu ne tafsir wala bokk saar yi nga xam ne ñoo wàcc madina seeni aaya ñooy gën a gudd saar yi nga xam ne ñoo wàcc makk saar bii nag di suratul mumtahanna saar la boo xam ne mi ngi bokk ci saar yi nga xam ne ñoo wàcc madina di def kon ni saar yi doon wàcc madin di def te mooy jàngale wàllu tashriya saar bi li gën a am solo nag ci li ci gën a feeñ mooy bëgg ak bañ te yàlla tax bëgg li ngay bëgg te yàlla tax bañ li ngay bañ te yàlla tax wala man nga ne bëgg ki ngay bëgg te yàlla tax bañ ci ngay bañ te yàlla tax te ñaar yooyu aw saqu xural iman buum gi nga xam ne mooy buumu gëm yàlla di takkale diggante ñu baax ñeeg ñu baax ñi diggante ñu baax ñi ak seen borom buumu bëgg te yàlla tax ak bañ te yàlla tax mooy buum gi dëgg la dëgg saar waa ngi wàcc di wax ak jenn waay joo xam ne dafa bind ab téere wala ab lettre yónnee ko waa màkka booba fax sa xewagul mu jël téere ba lettre ba joxe ko ndax booba yonent bi alayhi salatu wasalaam mi ngi waajal waa madina ñu def seeni yëngu toog seeni waajaay ak seeni fas fas yéenee songi waa màkka dinañ ci ñëw ci sababu nuzulam saar bi dina jàngale ak kepp lënkalu ak noonub yàlla coaliser ak noonub yàlla saar bi dina indi misaal ci Ibrahima ak ñi gëmoon ñoom ñi nga xam ne noonu la ñuy sete ci nooni sunu borom bi tabaraka wa taala saar bi dina leeral ñi nga xam ne dañuy xeex waaye xeexuñu ak wala boog bu ñuy xeex bu ñu xeex ak ñi nga xam ne yàlla tabaraka wa taala ter nañu xeex ak ñoom ndax ñu ñu séq ak yooyu saar bi nit ñëw saar bi dina ñëw ci wàllu muhaajiraat yi muy jigéen ñi nga xam ne aw jigéen la nuyu gàddaay jóge màkka ñëw madina ak tam niñ leen war a nattoo ba xam seen iman ak yeneen att ci wàllu sharia saar bi nit ñëw tamam bu njëkk kon mooy moytuloo xaritoog noonu yàlla yi noonu yàlla yi nag moom mi ngi ci jublu ñi nga xam ne ñoo loroon ñi gëmoon yàlla ba tax leen a gàddaay bàyyi seeni kër bàyyi seeni alal jógee màkka di madina wala yu demee nekk yooyu yaa ayyuhallazina aamanu la tattakhisu aduwwi wa aduwakum awliya ñaaral tomb bi saar dina ci leeral ne ak mbokk aw askan xaritoo ci adduna gii la yem waaye yowmal xiyaamati mbokkoo ak xaritoo du fa jariñ dara حيث لا ينفع الإنسان إلا الإيمان والعمل الصالح لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة نتيل تم ساربي موجن عند مثال تي إمام إبراهيم الطالب إبراهيم يب nga xamne andon nañu mom set wacc ci musiru ko ne ndax loola nek dig wu dox seen digeunte nek roy way ci julit yeb ci seen baye doju di Ibrahim Khalilur Rahman qad kanat lakum uswatun hasana fi Ibrahim wal ladina ma'ahu qalu li qawmihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا الآيات من كبير صاربي بمن تنوي إن شاء الله من تلتم صاربي صاربي جنا وقتاني حتى من خمنا نون وون نيقم سيخون يوم يعمل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ليغا خامني كون نيو خيخ ني ورا خيخ نيوم موي انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين من نيوم بو كين خارتون سارب جينا اندي ليغا خامني جوغي ناني مكه نيو مدينه ني وار لين ديفال بن تيست ngir xam ni ca gëm ak ni ca gëmut bu ñu xamee ni ca gëm ñu tas seen fay ca kuffaar ya leen yoroon te itam ku joxe can ci julit yi te bëgg ca ñu may la ca yaayo nabiyu iza jaaka almu'minatu yubayi'naka ala an la yushrikna billah shay'a lolé ibn moy sharti jayante la sabbi bu tej tej lam tambalé won te moy maytu la ñi nga xamné ñoo di julit yi lu jëm ci walu xaritoo ak lënkelo ñi nga xamné khadiballahu alayhim yalla meran leen yalla ñalla fiowali ak naram barakallahu lolou la suratu mumtahanna ummu ñu fassiyene ñew ak yeen di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala yalla ñu boole ñi nga xamne yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana suratul mumtahan lan mo tax sar di wacc sar bi ne ko taxa wacc ñu koy tuddé sababu nuzul lu am solo la dafa jëm ci walu bëgg te yàlla tax ak bañ te yàlla tax loo bëgg-bëgg nit su xasee bañ yàlla alquran ne la léegi kooku sañutoo ko bëgg kii nga xam ne mooy bëgg moom lañ bëgg nekk li li ko dal nga xam ne ay mbokkam la ca makka moom mu nekk ci madina mu gis ni yirin ci di waaje alayhi salatu wassalam ak ni sahaba yi waaje war a dem makka mu daal di yëg ci yaramam ne ñii bu ñu demee dinañu rey ba reyaale ñoom diw ak ñoom diw kon nag naa bind lettre yónnee leen ko ndax ñu baax lañ ñu ma bëgg lañ nangam nangam yàlla di wane ne bu neew ñoom dan naa bañ yow mi ne gëm gëma sañutoo leen a bëgg ba di leen jéem a dund lettre ndax di leen waajloo loolu du dagan ci ab julit mu di ko def ku bañ yàlla ku nekk rek lu ngeen man di mbokk tabaarakallahu suñu borom nee na dañ koy bañ yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa waajal fatxu makka mu ko waajalee ak nam ko waajalee benn waaye daal di bind waa makka di leen xibaar ne leen yonent yàlla bi day sallallahu alayhi wa sallam ñu leen di bëgg a xeex si ngeen ko waajal kon seen kemtalaay kattan bu ma wax léegi muy booba fax si amut téléphone amut poste yii amut lan moo am bind lettre yóbbante arab yi demoon nañ ci bay bind lettre di ko yóbbi ay picc picc yi di ko yóbbu dégg ngeen xisab Sulayman ba xam-xam yooyu moo dem ba indi ñii fi nekk tey rek tabarakallah fak si yeeg ñu ni aajo woog yépp internet ak yooyu yëpp tabarakallah foofu la jaare woon di dem ba ñëw fii mu toll ñii ne ginnaaw amuñu fu ñu faxe amuñu fu ñu téléphoné waa ji daal di woo benn jigéen boo xam ne bii mën nga jëm Màkk daal ne ko sama lettre bii boo demee nga joxal ma ko diw daal cay bind yem te bind wax ko ca yem ko ca wax daal di yëkkati nag la muy jox naw sa jox ko wax yooyu daal di wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko pexe yi ngeen lal ngir bëgg a dem Màkk de pexe lale na ngir lalli ko daa di wax yonent bi ni mbir mi demee diw ci mbooloo mi bind na lettre jox na ko jigéen di ñuy wax diw mi ngi ci yoon wi sëréegul nag yónneel ñu dabi ko fa baasa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aliyan wa zubayr wal miqdad yonente bi alayhi salatu wasalam daal di yónni sayidna ali boole ko ku ñu wax zubayr ak ku ñu wax al miqdad ne leen dem leen ngeen dagi ndaw sa ngeen jël leetar ba ngeen indil ma ko daal di dem ba ak si rawda xaax noonu lañ ko tuddee muy makkaan boo xam ne ala buudin qalilin min al madina bu yàggee ñu fekk fa ndaw sa mu ngi yor téere bi wala boog lettre bi waaye xamuñu fu mu toll ñu ne ko indil ñu ko ba ñu demee ba fekk ko fa wax ko ne indil téere bi mu ne leen yoruma man yoruma lettre àll yu ne ko nga ne lan mu ne ko yoruma lettre mu ne ko ki ñu wax ne yor nga lettre wa ma yantiqu an al hawa lépp lu mu wax dëgg la te nee na yaa ngi ko lettre bu jóge ci diw jëm Màkk ci diw yow mii sax diw nga tudd léegi nag génneel lettre bi wala ñu sunni sa yére yi waaw te jigéenu arab ca jamono ba tey sax jeexagut ñoom waxuma la dara waaye sunni seeni yére génn àdduna leen ko gënal am na ci ko musóoram masa wadd mu xaru waaw tabaraqallahu cay bu jigéenu tey yëgoon ñooñu moo tax yonente bi ko alquran di tagg wala boog bi ko hadis di tagg wax ne moo gën a am kersa ab jànk moo gën a am kersa ab jànk loolu nag yow boo ko déggee léegi da lay jaaxal lool nan la ñuy jëlee di wane jikkoy rafet ci alayhi salatu wasalam ni moo gën a am kersa ab jànk ndax tabarakallah ni kersa demee ci jànk yi léegi ndaw sa daal di dugal loxo ci mbabba rek daal di lëx-lëx ci biir lett yi rek génnee lettre ba jox leen mu gis ca ne diw lettre baa ngi joxe ci diw ila unasin min al mushrikina bi Màkka yuxbiruhum bi baadi amri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi daal di tàllal lettre ba woo kooka ne ko ma haza lii lan la lu xew mu ne ko ya rasulullah mbir yàkkamti bul waaru ci man man li ma dal lii rek la nit la ko xamne dama jaxaso lol ak quraish tayitam bokku man ak ci ñoom ma gis ñi nga xamne ñoy muhajiruna andak yow am fa lol ay mbokk ak ay ñoon ca mak ma bëgg su fekkee ne lii faat na ma lee bañ maa faat ma aaraale ci samay mbokk defuma ko nag kufran wa irtidadan defuma ko ngir wedd yàlla ak murtad yonent bi daal di woo Omar bu Omar ñëwee ne ko ya rasulullah da'ni adribu unqa hadha almunafiq bay ma ma cor baatu kii ndax jëf na jëfi nafiq yonent bi xool Omar Omar xool ko yonent ne ko xanaa xamu ni kii fekke na Badar allahu akbar moo tax mbokk yi jëf lu am solo la ñu fi Badar ja xoolal ngeen def ci kii Omar nee na yonent bi bàyyi ma ma cor baat bi yonent ne ko déedee innahu shahida Badran kii fekke na Badar Omar mu ne ha mu ne ko ndax wóor na la ne yàlla xool na waa Badar ne lu ngeen defati baal naa leen wa ma yudrika la'alla allaha ittala'a ala ahli badrin fa qala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum li yonent bi alayhi salatu wasalam wax aaya jàngooy xeeñ ndax lii waa ji jëf jëf nafiq la Omar nara dagg baatam alquran ñëw ne ko yaa yulasina amanu ba léegi di téye gëmu waaj yaa yulasina amanu waaw boolewu ca munafiquuna ya boolewu ca mushrikuuna ya boolewu ca kuffaar ya te jëfam ji du jëf di baax waaye mu ne ko yaa yulasina amanu lu tax ndax li waaj wax léegi dafa am solo te moo ni ci biir mbir mi te mooy ma faaltu dhalika kufran wa irtidadan an dini wax ji boo demee ca Asseykhane Bukhari ak Muslim ñëw ca boo demee ci téere bi ñuy wax Ruhul Maani jikki ñaar fa juróom ñett ma nga ca boo demee ci Al-Qurtubi ma nga ca kon loolu mooy sababu nuzulu saar bi nga xam ne mooy suratu Al-Mumtahana di dund bu am solo bu jar a bàyyi xel bëgg ngir yàlla bañ ngir yàlla tabaarakallahu te bañ koo teg ci suñuy bakkan wala suñuy bànneex di jéem a bëgg ci ñu suñu bakkan bëgge yàlla ñàlla dimbale ba ñu dégg suratul mumtahan ba mu jeex te mën a jëriñoo li ci nekk yàlla nee na bismillahi rrahmaani rrahim yaa ayuha allazina aamanu ey yéen ñi gëm yaa ayuha allazina aamanu ey yéen ñi gëm laa tattakisu lu weesu tey bu leen jàppeeti donte jàpp woon ngeen ci bi weesu njuumte ba ma baal leen bu leen jàppeeti aduwi sama noon wa aduwakum tey seen noon bu leen leen jàppeeti awliyaa ay xarit bu kenn fekkati ku noonoo yàlla noonoo leen yéen ngeen koy jàppe awliyaa wala ki taqtulu kufaara alladina hum aadaa'i wa aadaakum asdiqaa wa ahibba fa inna min calaamati aliman bugdu aadaa'illah laa mawaddatahum wa sadaqatahum dafa bokk ci iman bañ ku bañ yàlla dafa bokk ci iman sori ku bañ yàlla tabaarakallah mu ne tulxuuna ilayhim ngeen di sànn ci ñoom bil mawaddati ci tafeel di leen sob tuxbirunahum bi saraa'ir almuslimin wa tansixuuna lahum noonu la ko alqurtubi firé tulxuuna ilayhim ngeen di sànn ci ñoom bil mawaddati cofeel ba tax ngeen leen di gënd leetar di leen wax plan yi nga xam ne ñoom la jul di lal ndax ñoom ñu mucc yàlla nee na leen loolu moom bu leen ko defati mukk képp ku gëm yàlla nay bàyyi bii ku gëm yàlla daal kuy xeexu bi yéefar na nga jóg dimbale ko waaye bul jéem a sawe bi yéefar bul ko làq bul jéem a yàq pexe jul ji julli ji taxé ñi lal ngir jëme ko ci nonu yalla yalla neena bëpp julit bu koy galankor ma ngi koy yaq bokkato ci biir julli ji julli ñoo war di tok di défar di ndendo di soppante di bëggante tabarakallahu neena waye yéfari nak ñom buñu bokku ci bulen len bolé ci lool ñu ñi ngeen di bëgg ba di len yonni ay lekk waxa de kafaru weddi nañu bima ja'akum ci li len dikkel yeen min al haqq ci deug li nga xamne mo len dikkel mi al qur'an ñoo weddi nañ ko weddi yoon ci bi ali sallatu wassalam kon nak koku mu ne bu len len amate ñom tafel gi ñom kat boko rek seeni bakkar yukhrijuna ar rasul dañuy genné yoonte bi mu joge makka dem madina te toñu len wa iyyakum ak yeen ñi leen di bëgg nax yeena bokkon nek makka am fay sañ sañ ñu fay emp ba ni ngeen toll ñeen jekki jekki yalla yoni yoonte bi ci yeen mu wolen loolu naxar leen bañ genn leen seen dëkk ñeen ñew sañ ci fi ñoñu bu ngeen dello ginnaw umbal leen tiofel ba tax ku leen di xex ngeen tay wax yalla neena loolu mu ne su ko firi lu ngeen leen toñe an tu'minu billahi ngeen gëm yalla rabbikum sen borom lolou de moy togn bi suratul mumtahan lañ nek ci aya ji ndëk in kuntum kharajtum jihadan sharti dal moy su ngeen jogate di jihad di jog ngeen di jihad fi sabili ci sama yoon wa bi tiqa mardati ak bëgg sama ngeerum yalla mu ne lolou kon bu len jogati mukk di bëggante ak soppante ak ñoon kon jawabu shart la mahfuf dalla alayhi ma taqaddam melni ko ne la tattaqifu a'da'i in kuntum awliya'i bu len xaritoo samay noon su fekkee samay xarit ngeen tafsirul alusi bu len xaritoo samay noon bu fekkee samay xarit ngeen la tattaqifu a'da'i in kuntum awliya'i tasirruna ngeen di nëbb ilayhim ci ñoom bil mawaddati ci tofel ngeen leen di nëbbal tofel wa ana man yalla a'lamu man rek maa xam bima akhfaytum ci mboolem lu ngeen nëbb wa ma a'lantum ak lu ngeen feeñal ku fa ko yàlla waxee mata gëm ndax kii bi ñuy bind lettre bi kenn fekkiwu ko ci gaañ ñu koy jox ndaw sa kenn fekkiwu ko ci gaañ ndaw si génn madina donte nit ñaa ngi koy gis muy génn xamuñu woon ne jur lettre mi lettre ci bu jëm màkka waaye sunu borom tabaraku taala mi nga xam ne xam na maa akhfaytum wa maa a'lantum moom moo wax yonent bi alayhi salatu wasalam mi mu daan waxal ne ko demal ngeen dabi ko ñu dem dabi ko nangu lettre ba ca moom mu tax sunu borom ku jar a ragal la ku jar a ragal la li muy def li ci zahir rek xam na ko li ci batina xam na ko li ñuy def ngir moom xam na ko li ñuy def ngir suñu bopp xam na ko subhanahu wa taala wa man yafalhu minkum ku def loolu ci yéen wa man yafalhu ku def loolu minkum te bokk ci yéen jullit bi faqad dalla sanku na sawaa assabil digg yoon wa na ci dellu siwaat sanku na digg yoon wa wàcc na yoon wa kon na jéem a dellu siwaat ndax mu tegewaat si nga xam ne mooy yoon wu jëgg suratul mumtahan na aya benn ñii ma leen di wax nag yàlla neen in yasqafuukum buñ leen jëkkoo yakunu lakum a'daa nekk seeni noonu su ngeen leen jëkkoo ñu mel ni seeni xarit waaye ñoom suñ leen jëkkoo nekk seeni noonu waaw am na ci réew yi réew yoo xam ne bun lañ defoon dem ba mu yàgg nag képp koo xam ne kii liggéey nga ba weer dee boo ñëwee ba nga fayu boo tuddee Fatima wala Muhammad wala Abdallah doo fayu waaw léegi ay turi Nastaria Tataria tur yooyu ngay tudd doo la fayu sa soldu waaye boo indee turu jullit doo fayu sa soldu tabarakallah loolu gis ngeen ko adduna si ni mu koy doxale ndànk par ndànk ba tabarakallah turi nit ñi di ko wëlbati daanaka turi jullit moom mi ngi bëgg di jeex ndànk-ndànk ci kër yi di jeex ci penc yi ndax muhammadi deg ngeen ñu nan len muha muhammad ñu nan ko muha te lolu daganut waaw lolu daganut nan ay xef ci ak kutu